الرحيم. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. سورة حج كي داخل في زنباب ذيك مسألة هجرتها الله رب العزت وی څنګه د دې دین لپاره جهاد او قتال له نو دې لپاره هجرت هم پکار ده. دا هم د دین د لوی لوی کارنامو نه ده، د لوی اسبابو نه ده. او بیا مهاجرینو سره وعده وکړي چ اللہ وی د رزق نه باندې پاتې کیږي، وان الله لو خیر الرازقین، الله به تر رزق ورکون کړي. بیا وسره د اخرت وعده وکړه چې لوی د خلنه مدخلن یرضونه، تاسو نه خپل ځایونه پاتې شئ په دنیا کې، زه به در جنت درکما. او دریم یې بیا وی چې کچار سره د دې ظالمانو د لاسونو زیاتې شوې، نو لین سرنه الله به له مدد ورکوي هر کله چې ښه. بیا د هغې لپاره مثال پیش کو چې دا دواړه حق او باطل، دین او بی دینی، تا دنیا کې لکه ضرور خور را روان دی خواه، دکه خلقوی کنا چه غم و خوشحالی غم و خادی تا رور خور دی. نالاوی دا دی مثال دشپی دروازه دی، دا سنکی دنیا کې چشپی او روز نئی، ادا سمنکی چروز یہ اشپا نئی، نا دوڑا بھئی ہاں دورا چکل با روز لویشی اشپا بوڑا شی، کل با اشپا لویشی نو رد بوڑا شی، دا بھئی اللہوی دغا سے تا حق و باطلوم دیکھنا، دا با دوڑا چلی گی پا دنیا کی مرجل بحرینی، ہاں دورا چکل با حق غالبی دنیا کے برانا زیادہ ہی، مومنان بڑی ری، مسلمانان بڑی ری، نیکان خلق بڑی ری، او کلبہ تیار راشی باطل بزورو کی دنیا کی، او قسمہ قسم گمراہ ہے، او قسمہ قسم تیزین ہے، او قسمہ قسم بے حیاء ہے، تب راشی کا نخا نوی نوی چه خلق با پخوانو خلق با رولی ذلی نی پستر گو، دست شیطانی کارون براوزی چه اغا مخ کی جانی دلی، مدقی تا دا باطل زور وی. را اللہ دید پار مثال ذکر کو چه گو را اللہ اکل دازیو کی چه داشپا پر رز کن نباسی، اکل دازیو کی چه داروت پشپا کن نباسی، اوس وی چې دا ټول کارونه ولي کیږي، شپه او ورځ رڼا او تیارو دې کې شک نشته دی. دلیل په ذکر کې د الله د ذات ته طرف نه، چې دا زکه شته دی، دا زکه حق دی، او دا زکه یقیني دی چې دا الله ذات حق دی کنه. ذالک بأن الله هو الحق. دا دنیا انقلابات دا حق او باطل مینز کی مقابلی دا زکشت دے چی بے شک اللہ چی دے اغا حق ذات دے اغا موجود دے دا اغا پوجود کی شک نشتا دا اغا دلیل نو دی کنا دا با ذکر آزی چی اللہ شتا دے او اغا دا سلسلہ جاری کرے دا چیز بدا سے کوما تر قیامت پوری بدا سے کوما دنیا کی بیو شانت حال نہیں کلب جمعی و کلب اوڑی کلب تیاری و کلب رنائی کلب امنی و کلب بدامنی و پساد بی بالکل دا ذکا بین اللہ هو الحق دا رد دے پاگی خلق باندی دہریان چو تویلش دہریان دا غید عقیده دا چه دا دنیا کی جسو کیگی دا دغس کیگی دیتا اتفاقیات وی خوا دا دغس کیگی دا دا چه دا وجه ننکیگی بس پرازی و روز رازی و گرمی رازی و سرزی رازی و موت رازی و حیات رازی و بس لکه گاڑی خلق ناستی گاڑی کی نسوک پا یوٹیشن کشی اسوک پا بلکس اسوک پا گراوخی جی نوی بدا دغسی کی گی نو خوا عدیت آگی بخت او اتفاق کوئی بخت او اتفاق دے والا نمی اخیده دیکھ پلی غلطی عقیدی لے دا نمی اخیده چه بخت او اتفاق عام خلقم خیال نہ کئی او دخلی نے دا او ذکر نہ چبلانے بخت اور دے او بلانے بدبخت دے دینی چے اسرے دنیا کے خوشحالی مال جنی اور سی ڈیری نہ خلق کوئی بخت اور دے نظام گرے گا عقیدہ دخا چې کوم خلق د خدای قائل نه دي ناغي به داسې وي بس چې د چا بخت ښه وي او د چا بخت خراب وي وایي ګوره اسلام وایي چې نه دا ټول کارونه الله کوي ذلک بأن الله هو الحق دا خو هر څه الله کوي چاله ورکوي او چاله نه ورکوي او څوک خوشحاله کوي څوک خفه کوي او سوک بیمار کی او سوک روح کی او سوک مل کی او سوک جوندی کی نتبا سو اے چیزا دا بخت کار دے نا نا ذالک بین اللہ والحق دا اللہ دے ٹول کارو ناغا کئی دا بلچہ اختیار نشتا پا دنیا کی پلزان کی اختیار نشتا نا پیغمبران نا سوک لویو دا غیم را سوکنے کا عمل والاو اگی تو موت راگے لار و سوک نشتا دا پیغمبران نخوا انا راضی دکا آخری وقت دکا نخوا او اگی کم دغسیو چال اللہ دیر سور کلیو بادشاہ او مالونا و دولتونا سلیمان علیہ السلام و داود علیہ السلام و یوسف علیہ السلام و تعالی او څوک داسې چې په دویم او دریم باندې بیرې ز کوخوړو زمونږ آخري پیغمبر امام الانبیاء دغه دغه سجون دوه چې د دویم ورځ په دریم باندې کله به کې سلورم تیر شوي کنه او رزق سبه په جبا کې نه هوځو حدیث کې راځي دغه ازواج متطهرات بیبیانې وایي چه مونگ با دی پلکاتو چه پلمی عشراو خطا نو چې څنګه به دا تیرې شوې میاشت مونږ په کور کې لوګې نه وکړې نو بله به راوخته نو هغه به هم تیره شوه. مونږ به په کور کې لوګې نه وکړې نو ولې دا پیغمبر بدقسمت و بدبخت و ځکه به داسې نارې تیرې دي نه ذلك بأن الله هو الحق بس دیکھ سوک سنشی ویلے داد اللہ کار دیتا ذالک دا دنیا کے انقلابات و اختلافات و او دیر بدل بدل حالات ذکر آدی چی بیشک اللہ چی دی هو الحق و دا غزات حق دی دا غوجود حق دی دا غفیصل حق دی دا غلبه ده دا غزور ده دا قدرت ده دا تصرف ده په دې ځمکا په آسمان کې. نو سوال پیدا شو چې دا خلق خوې چې پلانې دي موارد دي نو مناخلي کنه پلانې دي موارد دي تمرزونو دي موارد نیولې دي دا اولاد دي موارد یې نیولې دي د خزو زمواران یې نیولې دي چې دی خلق له خزو ورکي ازي خلق له اولاد ورکي ازي خلق له الله وي وانما يدعونا من دونه هو الباطل او بشکا چې خلق په توازونه کوي فریادونه کوي چې لو یذوانا پني کرامت شي په بځای ور رمضان نشي ریګی سره کړم او بس اوازونه دي یا غوسه اوس ګور او یا بس لګیا دي سو کوی دا قطب کار دي سو کوی دا غوس کار دي الله ویغا چې دی او اوازونه کوي بغیر د الله نه هو الباطل دا هو مخلوق دي باطل سمانا ده پنا کی دن کے او پنا کیگی سمر مخلوق پنا شو چیو تن تین دنیا کی پاتے نہ دے نو پتہ لگی دا چکارونا اللہ کئی بغیر دا غنبل سوک نشتے یو اللہ کی او دا خلقو چیز خپل جہالت تو وجنا نیولی دی او پاگی اعتماد کرده دی نلاوی دا باطل دی اگی سرس دی اگی پا خپل ذان کے اختیار نشتنو هر چاہ باندی بیماری راغلی دا هر چاہ باندی موت راغلی دی او رازی با ملائک تیم ندی خلاس جبریل و میکائیل سمرلوی جو خلا نخلاسی گی دا موت نا دا ځکه چې الله ثابتای چې زمانه سیوا چې څومره دی هغه پنا کی کار کوي بده دې په راوي چر کله دنیا کې ذات ته الله حق دی او دا نور باطل دی چې خلق ځان لانی ولي دی نو الله وی جهاد وکي چې دا باطل لري شي کنه دا قتال دې لپاره الله راوسته دنیا کې چې د خلقو د زړه دا باطلې خبرې او باطلې عقیدې ختم شي کنه وان الله هو العلی الکبیر او بشک الله غزات چوچت په هر چا باندې په خپل صفاتونو کې د الله د کمال صفاتونه دي کنه خالق دے عرصے پیدا کری دی رازق دے ار یوشی لرزق ورکی یواز انسان لنا یواز انسان لنا ہر شی لرزق ورکی سرزین چه انسان خوئی دا خیال لے چکن زمونگ نسو خوری زق نخوری ادا په ځنګلو کې چې کوم ځناور دي او زنده سر دي وي دا غي د سر رزق دی رزق مونږه خو ګورا ته دنیا کې ګرځې نو څومره خلق وینې ولیکن اکثر داسي چې بیا خپای چې سلام او تکاتو او چې ته چرته لور شې دی ځنګل ته او دی غر ته او یو زند سر راوځي کنه نو ته وته نسترګې نشې اړولې بل پلا په کتو به نه مړېږي چې خدای دومره خېستا دومره سوروب دومره توې دې وسچا غلام بو او غړې کو منګزې کو اوه دومره خېستا ښکار مستاب سره رزق مړه رزق الله غيله ورکی دا تجربه شوې ده چې دا دغه سيزونو ته الله کوم رزق ورکی او کوم ابل پل دادا چه پاک دی کنا دا شرک نا پاک دی اغیی دا دینا ندی خبر چه پلانه دا لوی دا دیدی موارده اغیی لوی دوان نپی جنی اغیی پیرو بافان نپی جنی دا دینا پاک دی نو سمرا اللہ والا خیستا شکلو نصر دی را چه دین دا سر دی گوره خوا دا ولی رزق اللہ ورکی العلیو صحت الله ورکی عقل او فکر الله ورکی ذی اوچت صفتون دی الکبیر او لوی دی په خپل قدرتونو کې دا یو سلسله بیان شو او هجرت ته ترغیب وو چې د دې دین لپاره خپل کورونه پرې دی خپل ځایونه پرې دی لکه چې دنیا د پاره پرېخې دي خدای هغه خلق یې دی اوس نشته دا هغه وخت چې لکه چې هغه په خپل کور کې او په خپل کلی کې وخت نشي تیرولې او داسې چې کلمه به نشو ویلې مونږ به نشو کولې قرآن به نشو راغسته نو چه داس دینو اللاوی لرشا بل پل لرشا داس دینو نشتا دی چه التبات خب و ارام سرا و خاموشه سرا خپل دین و خپل عبادت که نو التا لرشا تا داغ خلق و خبر اکی خوا او چه وصله پا خپل کلی پا خپل کورا و خب و امن جون تیری کنا او غام بیا دا اللہ حکم نمانی دا اللہ خبر نمانی دا اللہ دین تنرازی دا نکی انو دا غبس حالی دا غبیا دا حالی خوا تازو ینے پا خوبنو کیوینے کنا خوا پا خوبنو کیوینے کنا سمر پا بد حالی سرطور سروخ پی ابلخ پی اوی پا بد حالو اوی نمی پریدیو دکوره رو شللما ند خوراک ده پار سمما ند سر ده تاسته ده برد ده پار خیخا چه ده آغا خلق ده چه ده جماعت پا خواکیو ولیکن بانگ بے آوری ده ده چه رل نرات لچه راشه قبلی تمخکا راشه منځو کا نه نه نه بس سره تر مقام پورې بیٹه کاری والی ها زه غم ور سره نو زه مرګ نه پس داری دغه حال له ها هلته داری دې نشته ان الله هو العلی الکبیر او سوال پیدا شو کنه چې الله خیر دې دا زیبا پریدو بلده تبلال شو اجرت باوکوم او که علتا که دغا حالی لکه دا دلتا چه ده چه کلمه نشو ویلی بانگ نشو ویلی من پجمه نشو کولی که علتا که دا سه حالی نو بیا ودا غا دینه بل پلزو الله وینا هل تبو لدا سے حالی تبا حیرتو کی او پما باندی با غیرتو کی زماز پارا با خپل کور و خپل کل پریدی او زبا تال زین در کو ما دلیل تو گورا علم ترا تنگور انسانا ان اللہ انزل من السماء ماء چی بیشک اللہ اوری دا سمان نوبو فتصبح الارض مخضرہ فتصبح الارض مخضرہ نو گردی دا زمکا تکشنا اول وہ چکڑا سوا مرغے پکی حالا کی دی تم رسنو خوا او جکل اللہ پی بارانو کو کنا نوست ڈکشوا قسمہ قسم پسلونا و بوٹی پکی پیدا شو سمرخ استخکاری خوا دل تکی چی او سڑی چرتا سپا ضرورت مانگی ای ملیر آلی تا لڑشی آدھائی چکم از دیونو کی زمکی دیو پٹی دیو فسلو نا دیو دا نبیاتی نبیاتی دلنو کی گی چیر دا ما خود آدھائی خواق شو لکه دا کلی پشانتی خواق چی فسلو نا دیو بوٹی دیو پٹی دیو کسما قسم سبزائی دی پکے او سدی پکے سمرا خوش آلی اللہ رب العزت وی چتے یو زی تلار شی او تپا غزائی کے دخپل دین پورا احکام و عمل کول شی زبادل مرگری پیدا کم زبادل خلق پیدا کم اگورا چی دازمکا وچوا چی اللہ پی بارانو کنو سمر زرغونت نوشوان نستا مثال باران دے چتا سر قرآن یی او تیل تکی اولولی او بیانی کی نلا پا خلقو کی مرگری پیدا کی دا توحید خلق با پیدا کی زمکا باش نشی ستا پوجوان دی اغزی با آباد شی کنخا دا موی چلتا با مدغا چلی دا نالتا با داغا چل نئی ولی ان اللہ لطیفن خبیر بے شک اللہ ڈیر مہربان دے تا جوڑ اللہ نہ دے پی جان دے لے کنا ستا پاگا باندے یقین نہ دے راگ لے چتا دا آگا دے رضا دے پار یو کارو کی یو کار نو لطویفن تورا مہربانی بدر باندے ہو کی تم رفض اللہ و احسان بدر باندے ہو کی دا آگا خدا صفت تے کنا لطویفنو مہربانی کو ان کی طویل سے نو تو دین یاری کی چہرا مدوان دا چل بوشی سخت برا شی ولی برا دی اللہ شتے کنا لطیف شتے کنا تو چا بندے تا عبداللطیف نہیں بعد خلق واسی نم یخی عبداللطیف دا لطیف بندہ نجوڑی گی انمی دا یخی دا نم ارچالا نہیں پکار خواب دا آگا چالا پکاری چا اللہ مہربانے منی دا اللہ احسان منی ادا پا دیر طول خلق بائی دا وخر آگلے خواب چلی رب العزت وی چا دنن یو سلویخ کالا مخ کی سو چکے تا سنگا وی او سنگا یہ سو چکے کا نخا اگر وقت کدھا اللہ ڈیر مہربان ہے ایک اوس ڈیر مہربان ہے بس ارچا لدا فکر اور سوچ پکار دے چزمان پا خیال کے نہ رات لو چزمان اب ازمرا مشر جوڑی گی اول بم زامن بیا بم ان وسیع سکھ برا تھا بابا وے سکھ برا زماس تو بخود مزید نہ فکر پکار دے کنا دادا اللہ مہربان ہے ندی نور مہربان ہے ستوئی خا ان الله لطيف بشک الله مهربان دې خبير او خبر دې د ارچا د حالنا مجھے دے چاہ سحالی نواقص والا ورکی کنخا او کمی ورسر نشت دے ذکر لہو ما فی السماوات و ما فی الارض گورا دا طول ارس دے یو اللہ دی خواہ دے یو اللہ دے دا نور چراخی جے پریوزی پا دنیا باندے او دارنا و تیار پچار آدی نواغ دا اللہ دی دیکھ دو بل چاہ سا نشتا خا دمرلوے ذات تے نستا پاگئے یقین نشتا او مڑو پاسے گردی یو مڑی تولارے بل مڑی تولارے او جاڑی وطا خا چی ارپا مونگ باندے رحمو کا مونگ باندے مہربانیو کا امونگا خوگور تال رازو امونگا ستا پنم شکرانی ورکو اتاڑو پڑڑا ناوڑے چاہ تا لگی آئے خور تا لگی آئے یہ دا عقل لے دیو موئی چمون سر اللہ زیادہ یوکا کنا قد بختا لہو خاص اللہ لردی اگا سوچ باسمان کی دی اگا سوچ باسمکا کی دی وین اللہ لہو الغنی الحمید او یقیناً چې الله غزاد ته چستانه سنواړي تانه زغخت دي توبه توبه ته ځان له نشي پیدا کولو نه چې بیا الله زنه غوښتې لکه دې زمانې د مولانو اورې چې زور او پیس راوړې زور او داخله کې زور ودا کې کنه کله زنه دا غوښتل نو ته بیا څه چل کړې اگر خو نواری الغنیو ابی نیاز ذات تے اللہ رب العزتوی چستا دا پارا دا میں امدری زقوا دکلی دا ستا دا پارا امدری زقوا دکلی جدا بدل درکو مکر لگی او کڑیری نتولی دا ما حکم نمانی بی نیاز دے اوستا ایلی شویم بی نیاز دے اوستا ایلے شویم دو سرا امیشہ قرآن وی خواہ زکا دے دا دنیا دا غنی نا جدا کئی یو دا دنیا غنی دے او یو اللہ غنی دے تیک دیر پرق دے دا دنیا غا غنی وغا بالدار وغا سیٹ چی گا نا نو که خلق لا مخامخ کینی پاسی او چه او بول روڑی او چه پل شکنه نو کنزل و تکی بزی ردی و تکی ها غز سپور خلق او اللاوی زچه ما نو حمید ارسوک زما صفت کئی خوا زا اغا غنیمه چه ارسوک می صفت کئی ما تا چره چه از آس اسپک اسپوری ندی کلی خواه دا حمید و سرزدی و جی نرولی خواه چلا بی نیاز ده محتاج نده چاہتا او بیا مخلوق ایسی بتو نکی استایل شوه ده کزمکا کنینو پاسمانو نکیم ٹول اس مثال خی اللہ رب العزت خواه چلاوی دا دنیا زدا سے چلو ما لکه دې دریاب تو ګورا پدی کې جهازونه روان دي پدی کې کشتی روان دي پدی کې بیړۍ روان دي پدی کې لانچونه روان دي څومره چې دي زدا سے روان دي زدا سے کنا څوک پکې ناس دې سترنګ تا څوک پکې ناس دی مشین ته انجن ته داسې چېرته چلیږي نو الله ویستا دا وړه غوندې کښته څلوېښت پنځوس تنه پکې راځي هغه بې د ډرایور نه نه چلیږي بې د انجن نه نه چلیږي نو الله وی دا ټوله دنیا دا څنګه دا څه وچلی چې ته خدای نشته علم ترا تنګوري ان الله سخر لكم چې بشک الله تا به کړی تاسو لره ما فی الارض اغه سوچ په زمکه کې دی یعنی کاغه د ساسی دونه دیوم وخان دی غان دی ګډی بزی دی خرو قچر دی ما فی الارض ټول دل سان تابع یا که بی ساسی دونه دی که خاور دا نستا دا که شگ دا که گٹ دا او که سریه دا او که سیمت دی او دا ټول ستا دی کنا ما فی الارض دا ټول دی انسان دی کنا نگوری والفلکا تجری فی البحر بی امره او نگوری دی کشتی تا چروان دا پا دریاب کی دا اللہ پا حکم سرا بی امری دا اللہ پا حکم روانا خوا نزکا تبا چری دا سنوے چدا گشتے چلی گی دا پا گیس چلی گی دا پا کوئلہ باندی چلی گی دا پیٹرول باندی چلی دا سمو آیا پیدا اللہ چلی خوا اس دا خبر نمانی بی امری ہی یہ ویلی دی الله یو که چرزت د خپل قدرت لاس او باسما بیا با نستا دا گیس کار کئی نبا دا پیٹرول کار کئی نبا دا انجن کار کئی نبا دا ڈیزل کار کئی بیا سکتا دا خواست بانی دی اسی بانی دی اسباب دی چه اللہ پیدا کری دی دا سلیمان علیہ السلام تحت چی پاواتنو آغی کی سو نبا کی انجنو نبا کی پیٹرولو نبا کی اسنو دې مثال لیکنه ها په معجزه او د پیغمبر اسباب نو او دا د اسباب ولان دي او کار ټول الله دې ښا وګوره دې کیشته او بیله تا روان دي په دریاب کې د الله په حکم نسوک چلی الله تزم کچاټی کا وکړی دا الله اوس راشه الله وی برا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ او ټینګړي دې اسمان په هوا کې ټینګړي تمره لوی وزن ايو کو نه دي څنګه ټینګړي دې انت قال الارض چرا پریون دې پزما کا باندې کني تبای بوشي څنګه زما کا سشي اسمان په مقابله کې اخو یو پندوس دې چرا پریونو دی پزمو کا بانده نوچا باوی چه ولی وی داخو مونگا وری تری دو استازانو نا چه قیامت چه نظمو کا اسمان برا پریو دی نوزکور پسی وی الا بی اذنی مگر داغ پا حکم آو چه داغ حکموشی کنا بیا بیڑو پتاون لگی چه اغا اسمان نسو شو اغا مکا سو شو اغرو نسو شو الا بیزنی خواب دا اغا پا حکم کی گی خواب دا چاکار نا نو دی که رد دی فار قسم شرک باندی چه دا پا دنیا کی شوی دی ولی دا چه دا عقی دوا و سمشتا چې د موږ کې غوسان دي نو دا د غي پوجا باندې برقراره ده او سلويخي هغه چې یو پکې کم را کم شي نظر تاو په ځای بلوي کریبیا به موږ نو را دیو کو چې نا سخر لكم دا هو الله تابع کړی ده ا دې انسانو په کتاب کې راغلي دي منو سمر دیو تاوی چی دزمکی لان دی غویه دی نو دزمکی آغا پا دو اخکرو ٹینگا کڑی دا نو کل چی بدلیه یو اخکر تکیه نوی جو اجڑا کیگی نو خلقوی زلزل را تو گو رو اصل وی قصه جوړه کړې ده چې وی لاندې بیا مې دې او د مې لاندې بیا ملغلره ده او زور په سوې ده تر کومې بځې تر کومې بځه هغه تر وغوای ښه الکه وایې منی او خدای نه منی دا نه منی چې دا الله ټینګه کړې ده نور دې وکړه په دغه ظالمانو ښه او بیا تا کشته او بیړه چې چلی کنه ویدا د چا زواده چا زواده یی د مړو د دوله سو کال وغه نو راسته او ګورو ذیکی مللا ته نسبت نه کی دا غنم ناخلی کغه پکې ناشتی ناری اقا اولیاء کرام توازونه کوي ښا که کشته ګډه وړه شي که نه نو خدای ییری ویه د یولسمې ځوانه تا خو دولسو کالو غرایستې وه که نه نو زمونږ دې ته هم یو نظر وکړه که نه توبه خدای نو الله وي دا بې امره ښه اڅوک داسې ملنګ راشي او اسمان ته ګوته ونیسي وی دا ما ټینګ کړی دی الله وی خیر دو بس وقت براشی دو بس اپوسو کم ستانکا نا او خلق پہ اعتماد کی یا او کن تا دید زور اس خبری ہوئی خوا پا دی طول رد کی اللہ چو ویمسکو السماء انتقال ارض اللہ بی اذنی ان اللہ بن ناسی لرعوف الرحیم بے شکا چی اللہ پا خلق باندے دیر مہربان دے او ډیر رحم والا دی لیکن خلق ناشکر دی نمانی او تاسر با جگلی کئی چولی تنا زولی نمانی تا دام نمانی چی شمس تبریز سے پل ملتان کی انور را کود کلی ہو تا تا بدا سی بد بد گوری خواه تا دام نمانی وی و ولي به نه منم چې ته وای کنه دا ټول رذونه دي په مشرکین باندې ښا ذالک دا نظام د الله چې چلیږي په خپل حال زکه بین الله والحق چې بهشکه الله ذات حق دی الله ذات شته دی هو الاول والآخر والظاهر چې قدرتونو ته وګوري نو ته وایي چې ځنور په شان ته ښکارا دي د دلیلونو ته چې وګوري هغه که علم پیراولې نو بیا نشي راوسته ول باطل انما يدعون من دوني والباطل هغه چې دی وتاوازونه کوي په خپل حاجتونو کې بغیر د الله نه دا خو باطل دي هغه پنا کیږي اوی سره سړي ان الله والعلي الكبير ابيشکه الله دې رچت ذات ته په خپل صفاتونو کې او ډېر لوی دې په خپل قدرتونو کې علم تنا تنګوري ان الله انزل من السماء ماء ابيشکه الله نازل کی اوري ذا اسمان نو بو فتصبح الارض مخضره وګرځي ذا زمکا تکشنا دغه سه الله وی دوا تاسو له په دنیا کې مرګري پیدا کوم زمکه آبادوم با کلی با آبادوم هغه کې به توحید او د اسلام زرغونه کیږي خو ته له ګوند مشقت په ځان باندې تیر کا د خپل کور او کلی ییر کا زو ګور کړل الله چا چې هجرت کړی دی اللہ پہ غزے بات کرے دے ان اللہ لطیف بیشک اللہ دیر مہربان دے خبیر او خبر دے دخپل بندیان دا حالنا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دا اللہ دی اغزو چی باس مانو کی دی اغزو چی باس مکہ کی دی و ان اللہ لہو الغنی الحمید او بیشک اللہ بی نیاز دے اچات حاجت نشت دے او ستائل شوی دے زکا مخلوق محتاج دے نو چا اللہ ولور کی نوی الحمدللہ اسنت تھی کنا. نبی علیہ السلام ایچ روڑے اخری نوائے کنا چا الحمدللہ اللذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. بس اللہ کو تانا پیسے نگواری چی دور بل در پس راگے ادور نا دقا واری چی شکریہ ادا کر الحمدللہ وائے الغنی الحمید با علم تران تنگور اے انسانا ان اللہ سخر لکم ما فی الارض چی بے شک اللہ تابی دار کری دی استاسو دا پارا استاسو دا فیدی دا پارا سوچ بزمکا کی دی والفلکا تجری فی البحر او گورا کشتے و جہاز تا چی چلی گی پدریاب کے بے امر اللہ پا حکم ویمسک السماء ٹنکڑے دے آسمان انتقا للارض چرا پرینو دی پزمکا ہاں راضی با اللہ بیزنی ہی مگر دا اللہ پا حکم خدا غی علم اللہ تذی چکلو توی ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم بے شک اللہ پا خلق باندے دیر مہربان دے اور دیر رحم کو ان کے دے لیکن خلقوں کی شکریہ نشتہ دے ہر نعمت چی در باندے اللہ او کو نوائے چا الحمدللہ بس داتا دا اللہ دا نعمت شکر ادا کر الحمدللہ زمرہ انسان نشی ویلے